Ahoj, vítejte na CNews.cz u dalšího dílu našeho pořadu CNews FM. Za mikrofonem vás zdravím já, Lukáš Václavík, a se mnou tady jako obvykle je Petr Urban. Čau Petře. Čau Lukáši. Prosím tě, ty jsi mi kdysi vytýkal, že já sám sebe představuji jako prvního, že jako první bych měl představit ty lidi, kteří točí se mnou. Jo. A, ty a já to dělám taky, jako... že jo? No právě. Já jsem hrozný no. Pokrytec, no. Hele, ale já jsem šéf, takže jako... Jo. Sorry, jako. Takže tady ta hierarchie je jasně daná, ale v rámci tématu, které budeme tento podcast řešit, tak tam to není tak jasný asi úplně, že jo? Jo. Petr měl takový nápad, že dneska bychom mohli diskutovat o diskutování, nebo tak něco. O tom, jo, tak něco, přesně. O tom, jak fungují internetové diskuze, o tom, jak my je vnímáme, jestli je máme rádi, nemáme je rádi. O tom prostě, jestli vůbec jako mají smysl, nebo proč do nich lidi chodí, jak se na nich chovají. A tak, bude to takový speciál, dneska se nebudem bavit o žádných jako novinkách počítačových, které se udály. Teďka se toho vlastně stejně ani moc neudálo, protože byly ty Velikonoce. Kromě Samsungu, kterému se začaly rozpadat jeho skládací telefony, čímž Lukášova počáteční skepse k tomuto produktu vlastně byla potvrzena víc asi, než jsme čekali. Já budu skromný, já myslím, že ta skepse nebyla jenom u mě, že to jako každý, kdo má trošku jako rozum, tak si říkal, že tohle se prostě bude asi kazit. A to, že se to Samsungu kazilo prostě po pár dnech, nebo těm recenzentům, kterým on to poslal, a že se jim to kazilo prostě po pár dnech, tak to je jako docela průser, no. No právě, že asi nikdo nečekal, že to bude až takhle rychlý, no, ale zpět k těm diskuzím. Já když jsem nad tím tématem uvažoval, tak jsem mu vymyslel takový vznešený název, něco jako etika a diskuze, nebo etika týkající se diskuzí, ale by tomu tak vznešeně říkat spíš nebudeme. Aby to znělo ličtěji a aby jsme si rozuměli a možná taky budeme plácat úplně nějaký nesmysly kolem. No, tak mám začít nebo chceš začít ty? Hele, vykopni to tvý téma a já bych chtěl vidět, jako kam to chceš jako posunout a tak. Jo, no vlastně možná bych mohl říct, proč jsem na tohle téma, nebo jak jsem na něj přišel, nebo proč jsem o něm chtěl mluvit. V zásadě je to úplně jednoduchý. Přece jenom na internetu se pohybuju spoustu let, samozřejmě Lukáš taky a pravděpodobně to platí pro většinu z vás, kdo nás posloucháte. A já tak nějak jako dlouhodobě nejsem úplně těm diskuzím nakloněný v tom smyslu, že by mě nějak extra bavili, ale to vlastně vůbec není to, co jsem chtěl řešit. To není to jádro pudla, to jádro je v tom, že mně přijde, že ta úroveň diskuzí obecně na internetu je prostě dost nízká a strašná. Samozřejmě najdou se výjimky, najdou se diskuze, které jsou slušný, konstruktivní, někam prostě prouděj, ale přijde mi, že většina diskuzí taková není. A zase já si tady teď nenárokuju na to generalizovat, jestli všechny diskuze na internetu nebo většina opravdu je takhle jako špatná. Jo? Je to prostě můj osobní dojem. V poslední době, co zaznamenávám ty reakce, tak si přijdu, že s tímhletím dojmem nejsem zdaleka sám, ale nevím. Připadá mi, že diskuze nejsou hezký. No a já bych se chtěl trošku pobavit o tom vlastně, jak to na nich funguje, jak to na nich vnímáme. Vím minimálně to, že Lukáš má oproti mně diskuze na internetu docela rád a docela rád tam píše něco. Třeba jsem si všiml zejména, že na Twitteru hrozně často otravuje Infa, který si myslím, že ty jeho příspěvky dost často ignoruje a neodepisuje mu, ale to zase jako nechci Lukáše schazovat hnedka na začátku. Ještě mám něco říkat? Já už držu hubu. No já bych neřekl, že jsem vyloženě příznivec těch diskuzí, spíš se jim nebráním, nemám s nimi problém a můj takový obecný pohled na ně je, že diskuze mají smysl tam, kde se řeší nějaký jako konkrétní téma, nějaký jako specializovaný téma nebo odbornější téma. Ale čím víc je ta diskuze obecnější, tak tam už potom to jako ta úroveň klesá, že jo? Protože do toho může přispívat každý potom může mít nějaký názor a to už se potom rozmělní nejenom tu kvantitou těch příspěvků, že jo, který tam přibývají, ale i tím, že tam prostě jako přispívají do toho vyložení ne zrovna jako moudří lidé, kteří jako třeba nemají co říct, ale jako chtějí něco říct. Když to řeknu takhle kulantně. Jo, To já nevím, jestli dneska budu takhle, jak říkáš, kulantní. Ne, jako, abych to přeložil do nějaký jako rozumný řeči, tak diskuze na prostě třeba o těch odborných serverech nebo specializovaných serverech, jako jsme my, třeba asi my, tak tam to podle mě má smysl, protože ta diskuze se, doufám, že většinou aspoň odvíjí nějakým jako konstruktivním směrem, nebo je to aspoň něco k věci, zatímco prostě diskuze na webech typu, já nevím, novinky.cz nebo vůbec na těch zpravodajských serverech, tam je to hrozný. Jako k tomu říct, tam nechodím, jako občas tam nahlídnu, jenom abych si věděl, co, abych jako se přesvědčil o tom, co mezi náma žije za lidi, a jako nepřispívám tam a jako stydím se za to, nebo za ty lidi některý teda. Já bych vlastně úplně jako nesouhlasil s tím, co říkáš. Jo. Já jako si myslím, že máš pravdu částečně. Diskuze někde na těch odborných webech by aspoň teoreticky mohla být, a myslím si, že někdy je skutečně jako lepší, ale zároveň, když se podívám třeba na CNews, jak nesmyslně se lidi štěkají, zejména teda pod novinkama týkajících se hardwareu, tak tam prostě chodějí na sebe jako fakt házet kolečka hnoje, si myslím. Já proto jsem řekl jako většinou, jo, jsou prostě ty extrémy a možná jsme se o tom bavili někdy v minulosti, že prostě máš ty fanouškovský tábory, který se nejenom týkají prostě počítačů, že tady máš nějaký Intel versus AMD, AMD versus Nvidia, máš to prostě ve sportu, že jo, každý fandí nějakýmu jinému týmu, vlastně máš to, já nevím, v oblasti foťáků, že jo, kanonisti, nikonisti proti sobě. Jo, tady to je, jako vždycky tady bylo, vždycky to bude, já tomu úplně nerozumím, jako nikdy jsem se nedokázal nadchnout takhle pro nějakou jako jednu stranu něčeho, já jsem vždycky se snažil být tím jako nezávislým, nestranným pozorovatelem všeho a jako hodnotím to na základě nějakého aktuálního kontextu. A jo, tak prostě jako bývá to u nás někdy vyhrocený, chodí se tam lidi štěkat proti sebe zbytečně, ale někdy mi to štve, že jo, protože to jako nějakým způsobem musím číst nebo moderovat, pokud tam jako dojde už nějakým jako výpadům, který jsou za hranicí nějaký etiky nebo prostě slušného chování, ale pořád si myslím, že ta pozitivní část, to, že někdo dokáže jako k tomu článku dodat nějaký hodnotný komentář, upozornit na chybu, protože myslím, že všichni čtyři, kteří na CNews píšem, že děláme chyby občas, stydíme se za to, nebo já se za to hodně stydím, když tam nějaká chyba je, nejenom pravopisná, ne, prostě pokud je to faktická, tak je to úplně jako, že bych se nejradši vyfackoval, ale jako kvůli tady těmhle věcem, tak podle mě ty diskuze za to stojí tam mít. Já myslím, že kdykoliv otevřu článek kohokoliv z nás, je úplně jedno, čí článek to je, tak tam vždycky najdu nějaký překlepy, který prostě tam jsou daný autorskou slepotou, jsou daný tím, že prostě po nás ty články nečte žádný korektor nebo editor, prostě žijeme ve světě webu, kde ty podmínky jsou nastavený právě takhle. A určitě jsem rád za podnětný příspěvky v diskuzích, jak říkáš, když někdo tě slušně upozorní na nějakou chybu třeba, na překlep nebo něco, já vůbec nejsem proti, ale často třeba mám problém ne až tak úplně s obsahem toho sdělení, ale s tou formou, a my bychom právě tady pro začátek si asi mohli teda nějak nastínit, jaký příspěvky můžeme nebo pravděpodobně považujeme za ty problematický, o kterých vlastně se tady teď bavíme. Můžou to být příspěvky ryze rasistický, můžou to být příspěvky, které jsou strašně vulgární, jsou to nesmyslný hejty. Narážíme ale i na různé konspirační teorie, na příspěvky, které jsou argumentačně úplně nesmyslný, neargumentují, spíš jenom se ti tam prostě snaží něco natlačit do hlavy, lžou prostě, zaměňují fakta, nebo si vytvářejí vlastní fakta, nebo pseudofakta. Nebo je to prostě příspěvek postavený na tom, že někdo třeba hejtuje jako tebe, jo, z nějakého důvodu. Ale mě většinou ne, to mi spíš tebe. Jo, to pokud narážíš na mě a pravděpodobně můj styl psaní, tak to jako v tomhle tom bych souhlasil. Ale já si vždycky vzpomenu, jako, jak kdysi, je to teda už strašných let, jo, ale jestli si pamatuješ na takový nějaký příspěvek v diskuzi, absolutně už si nepamatuju, pod jakým článkem to bylo, ale někdo ti tam napsal, to bylo pod tvým článkem, někdo ti tam napsal, kdo zase pustil toho debila Václavíka ke klávesnici. Jo, tak tohle to je přesně ten typ příspěvku, který já považuji za problematický. A je to vlastně částečně ten důvod, proč se o tom tady bavíme, protože mně takovýhle příspěvky připadají naprosto přes čáru. Nelíbí se mi, že nejde o to, že někdo má nějaký názor na tebe nebo stanovisko, to prostě bude mít a může mít a jako je právo mít názor nějaký. Ale pro boha, proč v té diskuzi mám být vulgární? Proč budu psát jako něco takovýhodle? Kde jako jenom někoho urážím, prostě to přece jako není normální, ne? To jako znamená, že já nevím, co to znamená, jako jestli si někdo jenom třeba léčí nějaký svůj mindrák, nebo prostě jenom je zlej, já nevím, ale přece když ten příspěvek, rozumíš, kdyby ti třeba napsal, myslím si, že Lukáš nepíše dobře, protože, a podepřel by to aspoň teda nějakýma argumentama, jo, aby to neplavalo takhle úplně na vodě, ale právě takovýhle jako hejty jsou, nebo takovýhle nevyargumentovaný příspěvky jsou přesně ten důvod, jako proč já se tím diskuzím osobně spíš vyhýbám a nepřináším jako moc radost. Jo, tak jako zrovna tady tohle si už ani nepamatuju a myslím si, že to je výjimka, že těchto výpadů asi není u nás asi moc. Asi ne. Spíš tam narážíme na jiné věci, že jo. Ale jako na podobné věci to, že ti někdo jako bezdůvodně napadá, nemá tam ty argumenty, tak jako to je prostě věc, jako která mě mrzí, ale jako zase za mě, pokud tam nejsou vyloženě urážky, tak to nejsou to, není to jako ty příspěvku, které bych jako mazal, jo. Pokud mi přijde, že ten člověk se podle mě jako dělá idiota sám za sebe, jo, že se sám jako sebe strapní to, co tam jako napíše a proto mám jako takovou jako zlomyslnou naraz, že jako už kvůli tomu to tam nechám, aby jako ostatní viděli, co to je za člověka, aby to posoudili sami, jo, že proto se mi to ani nechce mazat. A já jsem vlastně s nás jako čtyř, jako asi ten, pokud je o tu cenzuru, nebo jako není to cenzura, ale prostě moderování, tak to je asi správnější slovo, tak jsem asi jako nejvíc, nebo teda nejméně citlivý, že kdyby to bylo na mě, tak jako tam toho projde jako asi víc než jako přes vás. To asi jo. My na SNews jako úplně nemáme žádný jako sepsaný kodex pro diskutování. My vždycky říkáme, že prostě se chceme řídit nějakým zdravým úsudkem a my bychom se tady vlastně teď možná jako mohli právě o tomhle s tom pobavit, proč třeba Lukáš ty příspěvky spíš nemaže, proč někdo jiný, jako třeba já, má tendenci mazat víc těch příspěvků. Já vlastně jsem zmiňoval, že mě vadí úroveň toho vyjadřování. Často to není ani ten obsah, jako prostě úroveň. A už jsem xkrát některý lidi napomínal, že prostě když budou tam psát vulgárně, nebo prostě můžou to být nějaký rasistický narážky nebo něco, že taky příspěvky prostě budou smazány. A je to teda, myslím, zpravidla několik jedinců, který furt se tam tak nějak jako opakujou. Není, že by to dělali stovky lidí, ale prostě pak se vždycky ty jedinci strašně divějí, když ten jejich komentář smažeš, jo, a hnedka se začnou právě ohánět nějakou cenzurou, ale já si myslím, že bychom se měli snažit vyjadřovat kultivovaně a ne prostě tam po sobě hnedka volat, jakože všichni, kdo si myslí něco jiného, nebo jo, prostě tak jsou prostě debilové. To se mi úplně nelíbí a já bych jako chtěl prostě se snažit o to, aby ta diskuze, přece jako hele, aby ta diskuze byla lepší, prostě v reálném světě já bych přece taky za nikým nepřišel a nezačal mu prostě říkat takovýhle věci a já jsem přesvědčený o tom, že tyhle ty hrdinové, co píšou do diskuzí takovým jako sebejistým a naprosto jako drtivým vulgárním stylem, jo, nadávají třeba ostatním, že prostě jako taky by úplně nutně nedokázali tohle někomu říct do očí, někomu cizímu notabene. Když jsi skrytej anonymně na internetu pod nějakou přezdívkou, tak jako to tvoje já se asi spíš, že jo, projeví, než ve skutečnosti, když se trošku jako, nebo když se krotíš a to je logický, jo. To asi jo, ale zároveň já přece, já když, dobře, já nevystupuji nikde anonymně, že jo, já jak na CNews, tak i na sociálních sítích nebo kdekoliv jinde, když něco píšu, tak to píšu pod svým jménem, mám tam svou fotku, jo, což jako můžeme se bavit o tom, že jasně můžeš jako si založit i falešný profil, ale když se třeba podíváš na Facebook nebo na Twitter, tak tam jsou spousty profilů a zejména si myslím, že z toho Facebooku se to dá odvodit snáze, jsou tam spousty profilů, který zjevně nejsou anonymní a nejsou ani jako nějak vymyšlený, jo? Že prostě mají jméno, mají tam vyplněný nějaký detaily osoby, mají tam prostě fotky sebe, svojí rodiny, nebo přátel a strašně se tam jako milujou na těch fotkách a srdíčkou a já nevím co. A vypadá to jako, že to není falešný profil, ale pak prostě jdeš a oni se tam v nějakých diskuzích, asi typicky se to teda týká politiky, ale můžou to samozřejmě být jiný témata. A ty lidi prostě se tam jako po sobě hážou jako vulgární kýbly prostě bordelu, jo, což... Já myslím, že politické diskuze jsou asi nejvíc vyhrocený, právě proto jsem zmiňoval na začátku ty jakoby obecní zpravodajský weby, jako jsou Novinky, iDnes a podobně, kde má přístup každý, kdokoliv tam může něco napsat. A to, jak se tam většinou řeší, že jo, nějaká politika, kde je to jako obzvlášť, že jo, nějak jako polarizovaný, tak tam to hnoje je nejvíc, no. Jako nedávno se to vlastně ukázalo, že jo, minulý týden, nebo to bylo tento týden, no. Po tom útoku na Dominika Ferryho. Na Ferryho, jo. Který, že jo, víme, že jako tmavší pleti a viděl jsem nějaký jako výcud z různých příspěvků někde na Facebooku, myslím, že to bylo, vyšlo právě na těch Novinkách, nebo na iDnesu, nebo na nějakém jako takovým webu, kde tam prostě vybrali ty komentáře lidí někde z těch sociálních sítí a právě tam taky jako lidi, kteří byli, měli tam vlastní fotku, vlastní jméno, že jo, byly to asi jako reální profily, který prostě mají tam nějakou historii, že kdyby jako někdo tohle chtěl jako sfalšovat, tak si s tím dá asi dost práce. A ti lidi tam jako fakt neměli žádný jako zábrany a prostě nadávali tam různě do opic a podobně, to jako nepochopím. Jo. Někdo tam vyloženě vybral nějaký příspěvek člověka, který říkal, no tak jsem rasistický hovado, no a co? No, jako... Mm. Ty vole, já nevím, jestli za tohle jako nestydí, nebo to považuji jako za svoji přednost, to jako no, fakt nevím, no. No v tomhle případě možná asi obojí teda, ale... No ale tak jako to je přesně ono, jo, ty jsi to sám teď tam vlastně naťuknul, že ty lidi nemají zábrany. V poslední době se vlastně mluví o něčem, čemu se vlastně říká dehumanizace internetu, nebo že prostě sítě nebo sociální sítě jsou dehumanizovaný. To znamená, že prostě ty lidi nedokážou vnímat tu diskuzi stejným způsobem jako v tom reálném prostoru, že prostě to není jako když sedíš s někým u stolu a vidíš mu prostě do očí, koukáš se na něj. Na těch sociálních sítích zjevně se vytváří nebo dochází k vytváření nějakého pocitu izolace. Že a máš pocit, že nemluvíš jako k lidem, jo? Nebo teda máš pocit, jako já ten pocit nemám, já právě to vnímám podobně jako v reálu. A já si odvozu právě i pravidla pro chování právě od toho našeho reálného světa. To znamená, že nevím, já bych třeba na internetu nikdy automaticky nikomu netykal, ani bych prostě nezačal jako nadávat nikomu do blbců. Pokud jo, tak se to bude týkat lidí, kterým bych byl schopný nadávat do blbců asi teda i v reálném světě. Jo, ale tímhle způsobem já si odvozuju pravidla a dost dobře nechápu vlastně, kde vzniká ta myšlenka, jakože já na internetu můžu každýho tyho hejtovat a že je to jako v pohodě a můžu mu nadávat jako prostě jako nic z toho nevyplyne, protože já si myslím, že ono to nějaký jako dopady má, že jo. Jako tady těhle lidi, kteří se chovají takhle, tak podle mě byli vždycky takový, akorát tyhle výpoly svoje ventilovali někde v hospodě, že jo, mezi partou nějakých kamarádů, ale na těch jako sítích, že jo, tam se ty příspěvky dostanou, jako, že asi to mají jako nějaký veřejný profily, nebo když už to píšou prostě na nějaký jako do komentářů pod nějaký článek, tak už to najednou vidí všichni. Ale podle mě internet jako nevybudil v lidech to nejhorší, spíš jako teď se to jenom jako víc zviditelnilo, že dříve to bylo právě izolovaný někde v těch hospodách, nebo někde doma, někde v parcích, jo, ale ten internet prostě tady tohle jako zviditelný. A co mě taky právě štve, jak jsem zmiňoval ten nějaký ten článek, který vypíchnul ty komentáře komentující jako toho Ferryho, tak... že právě jako spousta těchto webů zpravodajských tak zakládá články právě na tom, že píšou o tom, co si jako lidi myslí na sociálních sítích a na tohle jsem vyloženě jako alergický. Já jako, jak mám rád jako diskuze, tak mě nezajímá, co si myslí jako běžnej Franta nějaký anonymní, který počkej, prostě vytáhnou tam nějakého příspěvek. Jakože vznikají články, kde oni vypichou příspěvky od nějakých lidí v diskuzi? Jo. Nebo aha, prostě vykradou, je nějaká kauza a prostě na sociálních sítích, že jo, se k tomu nějaký vytvářejí různý memy a nějaký parodický obrázky a podobně, tak prostě napíšou něco, internet se baví a teď tam prostě do toho nahážou 50 jako vykradených obrázků právě z těch, jako, z těch Facebooků a podobně, jo. A nebo to právě dělají s těma příspěvkama, že když se dělá něco takového jako kontroverzního, tak prostě jdou na Facebook, na nějaký ty, na nějakých těch skupin nebo na nějaký ty jako stránky, kde se diskutuje veřejně a odtamtud vypíchnou ty největší jako krávoviny, jo. A tohle, prostě já jsem to neměl rád, to jako není jako zase specifikum sociálních sítí, ale to bylo, to je prostě jako i ve zprávách, které jsou jako normálně, že jo, v televizi, kde se něco řeší a potom tam jdou prostě s mikrofonem a s kamerou za nějakýma babičkama a ptají se, co oni si na to myslí. Jo, to, jo. Ty vole, tohle mě fakt velko vyloženě štvalo a už jako dřív prostě, než tohle jako vznikalo na tom internetu, protože mě nezajímá, co si myslí prostě běžnej člověk, ten takový prostě nemá rozhled, ještě tam vyšší rody prostě vždycky vybírají ty typy, který jako evidentně jsou idioti, nebo aspoň já to tak jako vnímám. Jo. A tak to asi je formát, který přinesli zřejmě komerční televize, ne? Kdybych si tak jako typnul. Asi jo, já už jako teďka na zprávě nekoukám ani na českou televizi, tak myslím, že tam, a tam to asi možná nebylo, nevím, jo, asi ne. Tam se spíš jako snaží tvářit jako serióznic. Jo, no. Já na české televizi občas něco vidím, taky toho není buchví jak moc a tam se vždycky vyjadřují právě nějaký odborníci nebo lidi, kterých se to týká, takže nevím. Ale jo, jako je to vlastně docela dobrý příměr, jo, že vezmeme kameru a jdeme prostě točit tamhle, co si myslí někdo úplně jako nezainteresovaný. Já jako nechci tyhle příspěvky schazovat někde na určitým místě, můžou mít nějakou hodnotu, možná ne úplně v té reportáži. A jestli vznikají články, jak ty říkáš, že jsou postavený na tom, že tam vyscreenshotujou lidi z diskuzí na internetu, který vlastně jako, proč by tě měli zajímat, že jo? Tak to je fakt zvláštní, to si musím přiznat, že se ke mně ani nedostává, dost mě teďka jako znepokojuje, v jaký sociální bublině žiješ, nebo jako proč se k tobě dostává takovýhle věci. Jo, no, ale, tak víš. No, takže mám teďka sebe trošku strach. No a já nevím, no a tak ty, pokud se řídíš nějakýma pravidlama na diskuzích, což asi řídíš, tak jako ty si ty pravidla pro to diskutování odvozuješ jako z čeho, kde je bereš? No tak jak ty, já jako na internetu se chovám tak, jak by se choval jako v reálném životě, taky jako netykám automaticky každému. Jako s tím tykáním a vykáním mám jako problém, protože já jsem ještě jako, nechci říct stará škola, ale prostě z těch, jako když jsme chodili na různý jako chaty, tak tam tykal každému automaticky a když prostě chaty zanikly a prostě začalo se diskutovat na nějakých těch potom dalších jeho fórech nebo komentářích pod těma článkama, tak ty zvyky se tam jako tak nějak jako přenesly u té části populace, která na těch chatech byla odkojená a těžko se toho jako odvyká, ale jako s tímhle pořád jako bojuju, jo, jestli se chovat jako seriózně a těm lidem, který jako neznám, tak vykat, ale zase jako vykej člověku, který je někde podepsaný pod nějakou jako anonymní přezdívkou, jo, to je... No, je to jako těžký možná, ale já si zase říkám, že mu dáváš ten dobrý příklad. No, jako možná, že jako proto asi jako většinou vykám, nebo prostě i jako u nás na webu, tak jako některým vykám, některým tykám podle toho, jak oni se chovají ke mně, jo. Jo, nebo jak já prostě znám, nebo něco takového, takže. Je to individuální, prostě ty pravidla jsou takový u mě takový jako flexibilní, že si je přizpůsobuju podle jako aktuální potřeby. Jo, jo. A dobře, tak jako rozumím tomu, že můžou být komunity, které jsou nějak specificky nastavený, kde je třeba normální, že si všichni tykají. Tak jako beru, akorát mně přijde, že většina komunit jako v těch diskuzích je nastavená spíš tak, že jako na sebe vulgárně pokřikujou nesmysle, aniž by se uměli nějak validně vyargumentovat, což jsou zejména teda ty fanouškovský přestřelky třeba u nás, kdybych teda měl mluvit konkrétně právě pod novinkama pod tím hardwarem, jo. Že prostě se tam překřikují lidi, kteří podporují AMD s lidma, kteří podporují Intel a pak zase tam jsou, že Nvidia versus AMD a tyhle ty no, tady, věci. A... Tady narážíme vlastně na další problém, že jako různý jako hloupý komentáře poznáš už právě podle té formy, že ten člověk jako je tam zprostej a prostě nemá žádný argumenty a tak, ale prostě potom máš, a jako u těchhle poznáš, že to prostě rovnou, že to psal jako nějaký hlupák, jo, ale pak máš komentář, který se tváří seriózně, ale zase třeba jako manipuluje fakty, překrucuje tam různé věci, prostě hází ti jako do úst něco, co ty si vlastně neřekl, ale jako je prostě ten člověk jako je slušnej, ale prostě manipuluje, překrucuje fakta a podobně. A tohle mi teda jako sere mnohem víc. A dělá to třeba opakovaně, že jo? A dělá to opakovaně. A dělají to jako lidi u nás, jo? Já nechci teďka nikoho jmenovat, ale prostě jsou takový a jako tady s tím jako nevím, co dělat. A takový příspěvky jako mážu spíš, než, nebo je prostě edituju, že tam jako napíšu, že tohle jsem zeditoval, že tohle jako je nesmysl, než právě ty jako vyloženě jako vulgární nebo tyhle výpady, protože tam ti lidi se prostě stapňujou, ale jako nemá to, jako se mnou to třeba nic nedělá, prostě jako někdo se tohle projevil, ale všichni ostatní vidí, že ten člověk jako není třeba normální. Jo, no vlastně... Ty jsi zmínil něco jako, že ty lidi už takový byli, že ten internet vlastně jako v nich nepřines nebo nevynesl z nich nic novýho, ale že prostě jenom jim dal ten prostor na zviditelnění se. Dal vlastně prostor každému, protože fakt jako do těch diskuzí většinou můžeš opravdu přispívat, ať už seš kdokoliv, ať už seš odkudkoliv, což asi v principu se shodneme na tom, že jako je dobře, tam se projevila prostě ta otevřenost, ta demokratičnost toho média, ale zároveň nám to tady prostě vlastně zatěžuje život, protože se dostáváme do situací, kde právě, ty, jak ty říkáš, je těžký rozhodovat, jestli třeba nějaký příspěvky úplně mazat nebo ne. No samozřejmě částečně nám to ulehčuje i nějaký ten zákon, že? Máme legislativu a podle legislativy v Česku zatím stále ještě platný, tak vydavatel vlastně nese zodpovědnost za to, co je v diskuzích, takže kdyby tam byly nějaký příspěvky, které jsou vlastně už jako i protizákonní, tak vydavatel za to nese zodpovědnost a tím pádem je povinný vlastně tu diskuzi potom nějak zmoderovat. Ale určitě se jako můžeme bavit o případech, kde k porušení zákona přímo nedochází, ale jsou to příspěvky, které podle nás prostě jsou přes čáru nějakým způsobem. A teď je teda otázka, jak k tomu jako přistupovat. Takže když ty tam jako vidíš nějaký příspěvek, který jako manipuluje třeba fakty a nebo prostě lže, tak to ti jako nedělá problém nějak smazat, jo? Já nevím, jestli mažu, nebo jako pár jsem takových jako vyloženě smazal, kdy ten člověk jako fakt si stál, vyloženě asi stál za tím a pořád opakoval nějaký stejný nesmysl, ale jako nejdřív toho člověka varuju, nebo respektive nejdřív mu odpovím a napíšu, jak to jako ve skutečnosti je. Jako snažím se právě tu diskuzi jako nějak jako rozvíjet s tím správným směrem, ale pokud ten člověk prostě si nedá říct, tak tam už potom jako přichází to, třeba to mazání nebo nějaký ban, ale to jsou jako plně výjimečné případy. No, jako na ta naše situace není vůbec jednoduchá, že jo? Protože já třeba to znám i z nějakých interních diskuzí, třeba s Honzou Olšanem, kterýho si myslím, že do toho podcastu asi prostě nikdy neukecáme, což je trošku škoda, ale vím, že tak jako někdy jako na to poukazoval, že prostě ty lidi pod těma hardwareovýma novinkama dost jako často píšou úplný nesmysly a vkládají mu něco do úst, co on neřekl, a nebo vymýšlej si úplný prostě ptákoviny, a že on je té povahy, že má potřebu jít a těm lidem to vysvětlovat. Čemuž jako rozumím do té míry, že když ty to tam necháš bez vysvětlení, tak potom může přijít někdo jiný a přečte si ten příspěvek a bude si o tobě jako o autorovi myslet, že jsi blbec, i když prostě třeba to, co ti tam jako někdo vytýká, tak ty jsi třeba vůbec nenapsal, nebo jsi to takhle nemyslel a je to jasný. Jo, ale má asi jako nějaký smysl snažit se očišťovat svoje jméno, si myslím, to jo, ale zároveň vlastně hrozně problematický je to, že jako kdybych měl chodit do diskuze a vyargumentovávat každý příspěvek, a to si myslím, že ještě na CNews jako často, nebo pod našima článkama, nebo pod mýma článkama nejsou jako ty diskuze až tak jako dlouhý, tak já bych tím prostě strávil půlku pracovní doby, nebo možná ještě víc, a to prostě jako není možný. A osobně tomu nehodlám věnovat svůj osobní čas. No Honza je z toho asi nejzoufalejší, protože on právě píše ty články o tom hardwareu, kde jsou ty polarizované skupiny, takže on toho jako sežere tam nejvíc a on jako je v tomhle je chudák, no bohužel. Navíc právě díky, nebo kvůli tomu, že o tom píše, tak zase každá z těch stran mu vytýká to, že prostě on fandí tý druhý a zároveň prostě zase, když napíše o jinačí značce, tak zase to je jako je naopak. No, klasika. Podle mě pořád je jako zase v té jako neutrální pozici, že když mu nějakou zaujatost vytýkají obě dvě strany, tak je to v pohodě. Jo. A ty jsi vlastně říkal, že u nás jako není těch diskuzí zase tak moc, to je podle mě jako právě i klíčová věc. Zase když se posunu k těm diskuzím a nějakých těch novinkách a e-dnesech, tak já ani nevím, co ty lidi motivuje tam vůbec psát, když už vidím, že tam je pod tím článkem prostě 400 komentářů. Tak za prvý já si řeknu, čím já bych tam přispěl, a za druhý, když už tam něčím přispěju, tak jako kdo to bude číst, kdo se tam bude přehrabovat těmi stovkami příspěvků. Já sice oni tam mají jako nějaký hodnotící systémy, který to jako vyhoně někde nahoru, že jo, něco jak na Redditu, že to tam jako vyklikáš nějaký ty upvoty nebo něco takového, ale pořád prostě tyhle, kdo tam chodí, kdo to čte a už zase ty musíš nějakým způsobem to optimalizovat, to svý psaní, aby se to dostalo někam nahoru. Jako v tom šumu se to prostě ztratí, to je podle mě úplně zbytečná práce. Já třeba říkám, jako diskuze jako toleruju, ale kromě CNews nebo Twitteru jako nikde jinde nepíšu. Kdysi jsem v minulosti psal, ale dneska prostě, jak prostě psaní je jako moje práce, tak jako každý jako stisknutí klávesnice jako přemýšlím nad tím, jestli tohle jako má smysl, protože mě jako nechci říct, že mě nebaví psát, ale nechci psát někde něco zbytečně, když prostě to psaní prostě můžu investovat do toho CNews, jo. Jo, jo. No tak to právě jako mám podobný a myslím si, že i možná ty mi řekneš něco podobného, že mně se i stává, že kolikrát jako třeba chci na někoho reagovat a mám rozepsaný komentář a pak si říkám, že jako vlastně je to zbytečný a že ten člověk stejně asi to nebude reflektovat a že vlastně by to, nebo by to tu diskuzi nikam neposunulo a zase to prostě jako smažu. No tak to já právě jako u nás se pořád snažím diskutovat i třeba těm lidem, těm diskutujícím, jako pro ně to je jako přidaná hodnota, že se prostě, že jako já na ně reaguju, když třeba mají nějaký dotaz, nebo nemusí mít ani na mě konkrétní dotaz, prostě na něco se tam zeptají k tomu tématu a já tam přímo odpovím, tak myslím si, že pro ně to je jako přidaná hodnota, nebo že potom právě jako ocení, že ten autor i do těch diskuzí chodí, protože zase na těch jako obecných webech, že jo, když tam píše někde nějaký jako Jaroslav Kmenta, nebo jako takový jako ikony, tyhle, tak ti nechodí, že jo, do diskuzí, nechodí tam odpovídat. No jasně, no. Zatímco já prostě nímanc, tak já tam prostě přijdu a s těma lidma se bavím jako rovný s rovným, že jo. No, a tak jako je otázka, jestli je to pro ně přidaná hodnota, jestli seš nímanc, jak říkáš. Já nevím, jako já doufám, že jo, že od toho tam ty diskuze máme. Mm. Ne, samozřejmě je to asi i o tom třeba, kolik času tomu prostě ty chceš nebo můžeš věnovat, jo. Jako já třeba, hele, když už se věnuju práci, tak se přiznám, že já mnohem radši věnuju ten čas spíš než do diskuzí, kde mám pocit, že ty diskuze jsou jako fakt nekonečný, mohl bych tam psát pořád. Asi i proto, protože prostě ty typy příspěvků si myslím, že se hodně často jako opakujou, tak já radši prostě tady jdu psát nějaký článek nebo něco, nebo rešeršu si nějaký téma, nebo se prostě nějak jako vzdělávám v tom oboru a přijde mi to jako pro mě osobně jako smysluplnější a to je vlastně jako další věc, jo. My se tady vlastně bavíme o nějaký etice jako přístupu k diskuzím, ale vlastně jako jsme nezmínili, že, nebo já jsem nezmínil, že vlastně ani dost dobře nechápu, kde ty lidi jako berou ten čas, jako aby chodili diskutovat, jo, protože když se podíváš na některé weby, i třeba včetně CNews, tak některý lidi mám pocit, že jako diskutujou celý den, jo, pod různýma článkama. A já vůbec nevím, kde na to berou ten čas, jo. Ještě jako dokážu pochopit do jistý míry tu motivaci, která bude pravděpodobně v tom, že prostě máš tam komunitu lidí, který prostě se zajímají o stejné věci jako ty, tak dobrý, to jako beru, ale já jako pomalu na Messengeru a podobných platformách nemám ani čas odpovídat svým kamarádům prostě, jo. Mě když se ty zprávy nakupí, tak já v zásadě jako několik dní to trvá, než všem odpovím, jo. A prostě furt řeším jako nedostatek času a je to samozřejmě asi i daný tím, že teda v osobním životě já mám hodně co na práci, nebudu to tady nějak rozvádět, ale prostě jsem hodně vytížený a ani jako nemám prostě potřebu potom ještě jako chodit někde do diskuzí, prostě povídat si s ostatníma, jo. I kdyby to bylo ve vší slušnosti, což jako nepopírám, že by nemohlo být. Tak to řekni, ne, že po večerech v Mekáči smažíš hranolky. Je to tak, no, tak já jsem to chtěl, aby to zůstalo jako tajemství, no, tak se to prokeclo, no, tak. No, ale tak to je ono, že jo, když smažím ty hranolky, tak já prostě tam nechci si povídat s těma lidma, že jo, já prostě na ně vychrstnu ten volej radši nebo něco, že jo, žhavej. A tak pokud je člověk, který chodí do diskusí po celý den, tak buď je nezaměstnaný, nebo to je školák, který prostě má tam jako nějaký jako volno, nebo prostě je to člověk, který pracuje taky u počítače a nemá co na práci. No, jo. Jo. Jako zaměstnavatel mu asi nešmíruje počítač, že jo, jestli chodí někde na Facebooky nebo na weby a to. No. Ale jako tohle, tomu bych asi nevěnoval čas, prostě to je na každým, jak on bude nakládat se svým volným časem. To je... Ne, tak to určitě, to jako neřeším, jo, jenom, no spíš mě prostě jako zajímá, ale jako já nevím, kolik třeba jako ty věnuješ času diskuzím, jako třeba z osobního prostě volna, jo, jako můžeš to nějak kvantifikovat, nebo se to nedá? Jako diskuzím jako u nás, nebo jako obecně? No, tak obecně, nejenom na CNews, ale i na ten Twitter, že jsi říkal, že chodíš. Dřív to bylo Google Post, myslím, že. Jo, ale já nevím, jako občas tam kouknu, občas tam něco napíšu, ale to jsou prostě jako minuty denně, to jako není to, že bych jako si na hodinu sedl a někde byl a něco jako takhle dělal. A jak říkám, já nechodím do jiných diskuzí, nečtu si jiné diskuze, nebo ne, jako někdy si přečtu někde nějaký diskuze, kde vím, že to bude šťavnatý, když se tam právě řeší nějaká politika nebo něco, tak jenom tak jako ze zvědavosti se podívám prostě, co prostě žije za lidi mezi náma, ale tam jako zásadně nepřispívám už. Asi ani se nepamatuju, kdy jsem naposledy napsal někde něco jiného, než jako na CNews, jo, do nějakých komentářů. Jo, jo. Zase musíš se tam, že jo, někde registrovat a už je to zase, no, jsou to nějaké práce navíc a zase, jak jsem říkal, že ty příspěvky prostě v tom ostatním šumu se to ztratí a jako nemá to smysl. Jo, jo. No, ono asi zase je rozdíl, když prostě jdeš jenom napsat pár větiček nějakého bezmyšlenkovitýho hejtu a když potom, což je můj případ, když se prostě snažím psát nějaký smysluplný komentář, někomu něco vyargumentovat, tak si k tomu ale fakt sednu a přemýšlím nad tím a hledám ty argumenty, hledám zdroje, prostě všechno. A zpravidla, než napíšu takový komentář, tak utratím jako neúplně málo času. Jo, že to může trvat třeba 10 minut, čtvrt hodiny, než ten komentář napíšu, což může znít jako nadneseně, možná jsem to malinko nadnes, ale jako ten čas se tím fakt jako strávit dá, jo, když chceš diskutovat opravdu jako trošku víc na úrovni. A možná i proto, jo, už jako se tím diskuzím nemám čas věnovat, nebo nechci se jim věnovat, protože prostě. No, my jsme se nedávno spolu jako soukromě bavili o tom, že je možná škoda, že nemáme nějaký jako kodex, který bychom měli na jako, nebo nějaký jako veřejný pravidla těch diskuzí, na který bychom se mohli odkazovat, ale jak jsem nad tím potom přemýšlel, tak by to bylo něco, co jako vytýkám i třeba jako českým jako zákonům, že tam nemůžeš konkrétně vypíchnout všechny možné věci, které jako nesmíš dělat, že by to zase bylo jako nějak vágní, že by to šlo různě jako se vykládat různými způsoby. A takže jsem vlastně dospěl k tomu, že jako se pisovat takový pravidla je prostě nesmysl, že vlastně vždy, když to nechám na svým nějakým zdravým rozumu, který myslím, že mám, tak to prostě asi bude jako nejrozumější a jako lidi, smiřte se s tím, no, bohužel. No, asi jo, no. Jako přesto, že samozřejmě CNews, když zase budeme konkrétně se bavit, je médium, je to prostě ve veřejném prostoru a ta diskuze je otevřená úplně všem, tak... To jako neznamená, že tam můžeš napsat úplně cokoliv a zůstane to tam, že jo, pod tím článkem. Prostě nějaký hranice být vždycky musí, stejně jako naše společnost, která je demokratická a otevřená, tak ale si stanovila nějaký hranice. Jednou z těch hranic je například, že nechceme prostě šířit dětskou pornografii a tak jako my na těch diskuzích, nebo za sebe říkám, že prostě nechci, aby se tam mluvilo vulgárně například, jo, což je takový základ jako úplně všeho. Nemůžu, jako osobně si myslím, že bych nemazal příspěvky, které jsou, jak to říct, úplně bez argumentů, ale slušně napsaný. To si myslím, že bych třeba jako osobně nesmazal takový příspěvek. Jo, když jsi ještě mluvil o těch nějakých osobních výpadech proti těm lidem, tak pokud je to ještě v té anonymní formě v nějakým jako komentáři, tak je to ještě věc, kterou jako dokážu prostě přehlídnout. Jo, jako chápu, že ti lidi vlastně asi jako nejsou úplně v pořádku, ale ještě se to dá nějakým způsobem s tím něco dělat, ale jako z minulosti nebo z nějakých jako zkušeností načích autorů, jako zase mluvím o těch jako novinářích slavných, tak tam už to jako přechází do nějakých jako fyzických útoků, protože ty lidi je znají, potkávají někde v ulicích. A tam už prostě můžu vznikat nějaký nepříjemnosti, že jo. Myslím, že jako v minulosti měl něco takový jako Erik Tabery z Respektu, který mu tam jako posílal nějaký dopisy vyhružení nebo tak něco za to, co on tam píše, že jo, když tam jde po nějakých jako politicích, tak tam už to těm lidem už jako nemůžou jako nad tím prostě mávnout rukou, že jo. Tam už jako nechci říct, že jde o život, ale už to prostě nepříjemný, že už je to prostě přechází do ty fyzické roviny, už prostě jak ti lidi prostě zjistí, kde ty bydlíš, že máš nějakou rodinu, tak jako už bych se necítil úplně příjemně. Mm. No, tak jde o život, nejde, jako to, to ty vlastně ani nevíš, jako ve chvíli, kdy ti prostě přijde výhružný dopis a někdo ti vyhrožuje, že tě zabije, tak to jako nevíš, jestli to myslí vážně, nebo jestli toho je fakt schopný, jako minimálně byl ten člověk schopný napsat ti takovouhle věc a prostě najít si tu adresu a poslat ti ten dopis, jo, tak já bych se osobně jako asi bál, jo, v takovém případě, jo, i když si myslím, že asi ano, většina těch výhružek pravděpodobně bude spíš jenom jako planá, že jo, ale nikdy nevíš, jestli budeš mít tu smůlu na někoho, kdo to vážně myslí, no, tak to je jasně. Jo. No, v minulosti i k nám psal vlastně člověk, který už vlastně teďka nevím, jak se jmenuje, ale podle jako všech různých důkazů to byl on, tak ho potom usvědčili z toho, že zabil svoje rodiče nebo něco takového. A to jsem si říkal, že jako nebylo mi z toho příjemně, že prostě jsem někdy diskutoval jako s takovým člověkem, nebo že on prostě se mnou diskutoval, to už jako... Počkej, a jako, že on ti psal výhrušky? Nepsal mi výhrušky, prostě jenom tady psal, jako byl asi fanoušek jako IT, myslím, že jako nevyhrožoval nikomu nic tady, ale prostě ten člověk se u nás tady pohyboval a, jo. A pak se na něj jako provalilo tohle. Jo. Jo, tak to už můžeme být hodně obecný, protože vlastně tohle se může stát jako, chápeš, nějaký tvůj soused, se kterým se normálně každý den zdravíš na ulici a vypadá strašně příjemně, tak nikdy nevíš, jako co ten člověk skrývá za nějaké temné tajemství, že jo. Stejně jako lidi nevědí, jaká temná tajemství skrýváme my a kolik máme mrtvol ve sklepech, že jo. Já jich tam mám teď minimálně 5 třeba. Jo. Tak to jako, to určitě. No. Možná vlastně poslední věc, kterou bych zmínil, pokud už nebudeme chtít diskutovat dál, ale myslím, že naše časomíra se pomalu tady naplňuje. Já jsem vlastně ještě chtěl zmínit jednu věc a sice, že ty, nebo vlastně já už jsem naznačil, že ty diskuze jsou dehumanizované, že často to takhle opravdu funguje. Zase ne každý to tak má, jsou lidi, kteří diskutují tak, jako by se mnou diskutovali v reálném životě a je to fakt v pohodě a to mi nevadí a to je fér. Ale jak prostě tady vzniká ten efekt dehumanizace, tak to má nějaký dopady. Jo. Já jako nevím třeba, jak to máš ty, ale jako když na mě někdo začne vulgárně útočit nepodloženě nebo nesmyslně, tak jako, a nebo někdy to má třeba argumentačně podložený, ale zase se bavíme o té problematické formě, že prostě ti začne nadávat do debilů a začne se prostě hrozně rozmachovat a já nevím co, tak jenom jsem chtěl říct, že jako mě mrzí, jako že si ty lidi neuvědomují, že na druhém konci té linky mezi náma pomyslný, tak prostě sedí zase nějaký člověk a jako třeba mě to štve. Lidská bytost, která má city. Jo, má city, ale určitě. Petr pak sedí v koutě brečí. No jako jo, já někdy prostě ty příspěvky se mě určitě dokážou dotknout. Myslím, že když budeš chtít, tak ono třeba jako se dá odfiltrovat, jo, prostě 90% těchhle věcí nebo 95%, ale vždycky prostě přijde nějaký jeden příspěvek, který může najít nějaký tvoje slabý místo prostě, i když máš hroší kůži a vždycky tě prostě naštve a musím říct, že jako mě tenhle ten styl diskutování vlastně docela i často to znechucuje vlastně tu práci, kterou děláme a nejenom tu práci, ale celkově pobyt vlastně na tom internetu, na těch sítích, na Twitterech, na Facebookích, na webech a tak. Tak jak to máš ty, mě třeba zajímá v tomhletom ohledu? Já jsem docela splachovací, já jako neříkám, že mě nikdy žádný příspěvek nevytočil natolik, že fakt jsem jako byl z toho jako dost špatnej, to jako asi se stalo. Ale jako dokážu to asi přejít, dokážu s tím jak bojovat a jako zrovna nedávno mi vytočil nějaký člověk, bylo to v nějaký diskuzi o nějakých virtuálních operátorech nebo něčem takovým a to bylo jako vyloženě asi nějaký troll nebo já nevím, ale prostě pořád dělal chytráka, vytýkal mi nějaký věci, ale pořád jako nic konkrétního, jo? Pořád prostě se snažil jenom jako ukázat, že já jsem jako debil, nenapsal přímo, že jsem debil, ale mělo to tak jako vypadat. A já jsem se snažil prostě to svoje tvrzení poskládat jako nějakými fakty nebo nějak jako vysvětlovat to, na co on naráží, ale on pořád stál za tím a podle mě šel do té diskuze jenom jako s tím, aby mi to jako nandal. No, takže. Což já jako takový diskuze právě považuji za boj s větrnými mlýny a asi i proto jsem to už trošku vzdal, to diskutování, ale zároveň nejsem úplně přesvědčený o tom, že je jako správný to vzdát, jo. Ta rezignace je dost blbej stav a když rezignuješ, tak co se stane potom, tak to už je asi nějaká apokalypsa na internetu, ne? Internet ovládnou prostě trolové a ta dobrá diskuze se ztratí úplně někde, nebo já nevím. No, ta diskuze se ztratí jako po čase, že jo, dneska jako mladí jsou zvyklí používat jenom nějaký emoji a podobně, takže ten text se úplně ztratí a v budoucnu jako diskuze budou vypadat tak, že tam budou jenom nějaký smajlíky a ty si to budeš moci jako volně vyložit, to, co vlastně ten člověk ti chce sdělit třeba. A to je člověče, ale to by jako možná někdy bylo příjemnější, než jako ty explicitní nadávky nebo prostě vulgarity, no, který si tam můžeš jako číst. A tak zase dneska máš jako emoji, tam máš, jo, ty různý smějící se hovínka. A jo. No, okay. Ale je fakt, že jako v diskuzích se málo chválí. Nebo já nevím, jestli je to jako specifikum naše, že lidi nás třeba ani nemají za co chválit, ale jako každý pochvalný příspěvek jako toho člověka potěší, že jo? To určitě. Kor, když je to ještě od člověka, který jako v minulosti tě něco vytýkal, ty jako asi hlavně máš spoustu takových jako antifanoušků možná u nás, který... Jako, mohli založit klub nějaký třeba. Který ti prostě vytýkají toho, že prostě seš jako, se věnuješ Windows pořád, i když jako to jako není, to je jako právě ten tvůj klad, nebo ty jsi, že prostě na tohle specialista, to není to, že bys byl nějaký fanoušek, a to už jsme o tom mluvili v minulosti, a nebo tu tvoji jako genderovou vyváženost, že jako zvlášť oslovuješ muže a ženy, nebo ženy a muže, že jo, abychom to jako upřednostnili tak, jak by to mělo být, tak to jsou prostě furt ty věci, to se tam jako kolovrátek jako vrací, že jo, a pořád ti tohle vytýkají, tak jako na tohle ani nevím už, jak jako reagovat, no. Asi ani nejde, já tam jednou za úherák vždycky jako víceméně zopakuju, jaký ten základní argument, proč to dělám, odkážu se na nějaký zdroj, prostě snažím se to vysvětlit a mám pocit, že to jako nemá úplně nějaký efekt, ale furt si nepřijdu na tom tak špatně, jako třeba Honza Olšan právě s těma hardwareovýma novinkama nebo zprávama, který jako mě přijdou, no, mnohem víc pod palbou, řekněme. No, tak abychom tu diskuzi o diskuzích nějak uzavřeli, tak lze to nějak jako shrnout stručně, to, co jsme řešili, nebo k čemu jsme dospěli, nebo... Jo, no, dospěli jsme k tomu, že ačkoliv diskuze jsou dehumanizované, tak prostě vždycky tam jsou lidi, takže bychom měli se snažit v základu se k sobě chovat slušně, tak jako v reálném životě. Teda pokud se v reálném životě chováte k ostatním slušně, to je, jestli ne, tak to je potom zase jako úplně jiný problém. A asi bychom byli rádi, kdyby diskuze byly spíš věcný, k věci, podporovali téma a aby prostě někam směřovali, aby to nebyly jenom takový zbytečný, ať už hejty nebo prostě takový jako plácnutí, výkřiky do tmy, který nikam nevedou a z hlediska formy jsou dost jako strašný. Tak asi tak možná? Tak mohl si rovnou říct, že prostě... toleruješ jenom konstruktivní diskuzi a... že bych vypnul diskuze na internetu všechny. Musíš ušetřit ten 5-minutový monolog a bylo by to. Jo, tak já asi k tomu nemám co dodat, myslím, takže to uzavřem. No, můžem to uzavřít myšlenkou, že zkrátka internet nám dal hodně prostoru a vyjadřovat názory je jednoduchý, ale o to víc platí, že není snadný diskutovat naproti tomu, dobře diskutovat. A měli bychom ten prostor, který dostáváme, používat s nějakým, jak to říct, s rozumem a s nějakou rozvážností, dejme tomu. Já abych to ještě neukončil, jak obvykle mě vždycky napadne něco na konci, no. Tak zase mi něco napadlo, tak je možnost a funguje to, nebo může to fungovat i u nás, že ty komentáře, že nebudeme jako moderovat zpětně, to, že někdo napíše nějakou blbost a my to až potom nějak zeditujeme nebo nějak na to zareagujeme nebo něco, ale jako může to fungovat na stylu schvalování těch komentářů, že nejdřív někdo něco napíše a my to potom schválíme a pak se to jako zveřejní. Což takhle jako nedávno zavedla Lupa a Root, nebo ty weby, které spadají pod Internet Info, ale podle mě jako to by nám přidalo ještě více práce, že jo, protože bychom fakt museli všechno číst, všechno schvalovat a jako i ta diskuze, ne, prostě než bychom se třeba my k těm příspěvkům vůbec dostali, tak ty články jako někam zapadnou a ty diskuze už by tam podle mě vůbec neměly smysl a myslím, že i to, co právě udělala ta Lupa nebo ty ostatní weby, takže to jako je krok spíš jako vedle, no, že to spíš ty diskuse zabije, i když oni to argumentují tím, že to právě jako vyberou to nejlepší, to nejlepší, ale já nevím, no, já si myslím, že to takhle úplně nefunguje. Víš co, já nevím, jak to mají, jo, kdyby třeba měli člověka, který je pověřený víceméně jenom tímhletím, nebo bude to jeho hlavní pracovní náplň a bude schopný ty komentáře nějak promptně, ať už schvalovat nebo mazat. Jo, ale tak to si může dovolit prostě web typu iDnesu nebo někdo takový, který mají prostě miliony čtenářů, ale no. Lupa, která je jako fakticky menší než my, tak tam na to člověka rozhodně nemají. No, tak samozřejmě pak je to problematický a souhlasím s tím, že tam to tu diskuzi spíš asi přiškrtí úplně. Ale myslím, že jako kdybychom tady chtěli debatovat o tom, jak různý weby nebo platformy přistupují k diskuzím, tak to by asi bylo možná zas na další podcast, že? Protože máme tady, myslím, že to byly New York Times, kdo úplně zakázali off-topic jakýkoliv. Tak někde zakázali úplně diskuzi, že jo? A někde zakázali úplně, no, takže i to jsou možnosti. Myslím, že počkej, vlastně iHned, ne? Asi nemá diskuzi vůbec. Myslím, že to zrušili. Tak. Nebo aktuálně, nebo iHned, nebo obojí tyhle weby možná. To si nejsem jistý. No, v minulosti, ale... a potom už to fakt ukončíme, tak byl právě problém na těch novinkách, ještě myslím, že než to jako patřilo Seznamu, nebo než to spolu vlastnil Seznam, takže tam ty diskuze byly úplně anonymní a tam fakt se řešili a psali úplný zvěrstva a potom oni to udělali na nějaký způsob, že ten účet, když jsi zaregistroval, tak ho musíš nejdřív ověřit jako poštovně, že se jako zaregistruješ a oni ti pošlou něco na tvůj adresu, nějaký kód, který ty tam ověříš, nebo ty musíš nejdřív napsat sám nějak dopis. Prostě bylo to nějak jako přes poštu nějak řešený, že to mělo odradit ty lidi právě to, aby si zakládali anonymní prostě účty a několik anonymních účtů, takže tady tímhle to chtěli ochránit, ale jako stejně to doběhlo a dneska jako zase se tam řeší prostě, nebo píšou tam lidi jako hrozný věci. No, tak to je vlastně, jak jsem naznačoval, že i na Facebooku, pod svými jmény, že jo, na svých profilech jako jsou schopní diskutovat úplně jako strašným způsobem lidi, ale jako myslím si, že je to určitě jedna z možností, jak prostě ověřit to přes poštu, poslat nějaký dopis a třeba jako zavíst povinně, že lidi tam musí mít nějakou fotku svoji, jo, to jméno plný, že tam musí být zobrazený. Určitá cesta to asi je. Nevím, jestli myslím si, že ne úplně. Pro web právě, jako Sims, protože ale vidíš to právě za prvý, jako je to jako režijně náročný, že jo, protože to prostě je spousta byrokracie kolem toho. Potom já zase jsem jako zastánce pořád, jako když někdo chce anonymovat, tak když někdo chce diskutovat anonymně, tak ať to prostě dělá. Jenom prostě jako člověka, který vystupuje jako anonym, tak si jako asi nevážím tolik jako člověka, který jako vystupuje pod tím svým jménem. Ale právě na tom jako důkazu toho Facebooku je vidět, že lidi prostě i pod tím svým jménem a když už tam prostě mají nějakou tu historii, že vidí, že to je reálný člověk, tak prostě nemají ty zábrany. A jo, ale může se to třeba omezit aspoň. No, nevím. No. A ještě tam je třeba problém v tom, že když už ti lidi v tom veřejném prostoru takhle jako píšou nějaký jako nesmysly nebo jako útuční věci, tak je to jako viditelný, dostane se to jako zase k těm správným lidem, kteří se chovají třeba úplně stejně a oni se tam potom navzájem poplacávají po zádech a jenom je to motivuje k tomu se chovat takhle dál. Jo. Jestli no, což, chápeš, jako co tím myslím. Což může být ale právě důvod jako ty diskuze moderovat a stejně jako prostě v naší společnosti, než prostě vznikly počítače nebo než byly rozšířený a internety, tak a vlastně do dneška se snažíš to moderovat i jako na té osobní úrovni, že jo. Prostě školy se snaží ty děti nějak vychovávat, pravděpodobně i většinou ty rodiče se snaží děti nějak vychovávat, jo, k tomu, aby se nějak chovali nebo nechovali a potom, když se dostaneš do určitého prostředí, který podporuje určitý typ chování, no tak je pravděpodobný, že tomu chování podlehneš nebo bude ti připadat jako normální, že jo, a akceptuješ ho. No, ale to zase bychom tady mohli se ještě dostat do jako širších kruhů, než jsme byli teďka, takže tam už bych asi úplně nezabíhal, ale jasně. A proto je, můžeme to vlastně ukončit tímhletím, že to je taková jako myšlenka, že nebo takový zamyšlení pro vás třeba i, že prostě můžou být opravdu dobrý důvody, proč tu diskuzi nějak moderovat nebo nemoderovat. Já si myslím, že pokud je někdo anonymní, souhlasím s tím, co říkal Lukáš, že já si takový člověka moc jako nevážím, nebo vážím si ho míň než toho, kdo prostě diskutuje pod svým jménem. A zároveň možná poslední věc, kterou bych k tomu dodal, že jako ty můžeš diskutovat anonymně, možná je to tak, jak říkáš, že ty lidi na to mají právo, ale zároveň já jako příjemce toho sdělení mám právo tohle ignorovat. Takže prostě pokud vidím někde nějakou anonymní diskuzi, tak je by dost šumák a třeba si ji ani nebudu číst, nebo nebude pro mě zajímavá. No, takže to je vlastně jako další úroveň toho problému. Příjemce, přijímatel sdělení. A tím bychom to asi mohli zakončit, že jo? Jo. Fajn. Tak to byla diskuze o diskuzích a vy můžete do diskuze potom pod tímhle článkem nebo na Mixcloudu, kde vydáváme podcast, tak třeba napsat, co si o tom myslíte vy, nebo proč vy přespíváte do diskuzí, ať už třeba na CNews nebo třeba někde jinde. No a třeba nebo proč nepřispíváte, jako třeba by nám tam mohli napsat lidi, kteří jako právě v těch diskuzích se nevyjadřují, že jo? Což by bylo možná jako zajímavý taky. Jo. No, jako když někdo nepřispívá, tak ti nenapíše, proč nepřispívá, že jo? Ale tak jako třeba jednu udělá výjimku, že jo? A to by se musel registrovat a to už je jako problém, že jo? A ježiš, no to... OK, no. Ale ne, to je nějaká taková tabulka nebo nějaký takový graf, který říká, že máš prostě jako 90% těch konzumentů obsahu, 10% těch, jako, kteří se k tomu nějak vyjadřují, kteří to jako nějak komentují, diskutují a jeden, nebo teda 9%, je, ne 10%, a 1% těch, kteří ten obsah jako ten původní nějak tvoří, jo, takže prostě ne všichni, kteří si něco čtou, tak mají prostě potřebu diskutovat, prostě takových jako, to je jasný, jako desetina, jo, nebo to, jako v reálu to asi bude méně možná ještě, jo, protože podle toho, kolik víme, kolik máme jako čtenářů nebo návštěvníků, a podle toho, kolik k nám jako chodí diskutovat těch lidí, tak to je prostě jako minorita úplná. Ale o to hlasitější jsou. O to hlasitější jsou, ano. OK, tak pokud teda už tomu nebudeme nic dodávat, asi že ne, protože už tady hodinu mluvíme a diskutujeme. Stačilo, tak, teďka přemýšlejte 3 hodiny minimálně o tom. Jo. Tak jo, tak zase za týden, čau.